شد خواب دیدم چشم و دلم خواب نرم موجه بر هم نزدم دلم ثبوت و نرم مثل هر شب دل من دیدن مهتاب نرم یاد تو از نظرم تا دم آفتاب نرم خواب دیدم خواب دیدم قلبم و بیتاب دیدم دل تاریکم و در شبهای من تاریکم و در شبهای مهتاب دیدم